ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ไม่ได้ เสียใจเหลือถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บไว้ฉันได้หรือเปล่า เผาแล้วเหลือจะกินทำไมเดี๋ยวเอาไว้เราทำให้กินใหม่ดีกว่าเนาะ เสียใจเหลือ